Bahçelerde biberiye, şişe dolu andariye. Sen benimsin gel beriye, aman aman aman malabancı. Sol yanımda vardır sancı, aman Makedonlu Makedonlu. Güzellerin içinde pek şanlı, aman Makedonlu Makedonlu. Güzellerin içinde pek şanlı. Bahçelerde olur marul, sular akar harıl harıl. İnce belden sıkı sarıl, aman aman aman balabancı. Sol yanımda vardır sancı, aman Makedonlu Makedonlu. Güzellerin içinde pek şanlı, aman Makedonlu Makedonlu. Güzellerin içinde pek şanlı. Bahçelerde olur haş haş, rakı içtim oldum serhoş. Ela gözler olur bir hoş, aman aman aman balabancı. Sol yanımda vardır sancı, aman Makedonlu Makedonlu. Güzellerin içinde pek şanlı, aman Makedonlu Makedonlu. Güzellerin içinde pek şanlı, aman Makedonlu Makedonlu. Güzellerin içinde pek şanlı, aman Makedonlu Makedonlu. Güzellerin içinde pek şanlı.